สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้อาจารย์ยอดจะพาท่านผู้ฟังไปที่ตำบลหนองแสงอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อจะดูเรื่องราวของงูเหลือมเกิดเป็นคนครับปีพุทธศักราช2498นางหนูพุกภรรยาของนายตาเป็นคนตำบลหนองแสงอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลราชธานีที่ว่านะครับแกมีอาชีพค้าขายขนมจีนแกตั้งครรภ์ลูกคนที่8เมื่อครบกำหนดก็คลอดออกมาเป็นผู้ชายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ว่าลูกคนนี้มีลักษณะผิดประหลาดไม่เหมือนกับทารกแรกเกิดทั่วๆไปคือผิวหนังทั้งตัวนี่เป็นลายตารางสีแดงผ้าตัดกันเหมือนกับขนมเปียกปูนนะครับหรือว่าคล้ายๆกับผิวปลาช่อนที่ขอดเกล็ดลอกออกยังไงอย่างนั้นลายประหลาดนี่มีตั้งแต่ใบหน้ามาถึงสะดือลายส่วนนี้จะมีสีค่อนข้างอ่อนจางแต่ว่าจากสะดือลงมาถึงข้อเท้าจะเป็นสีเข้มโดยความเข้มนี่จะไล่จากสะดือลงมาแล้วก็มาเป็นสีเข้มจัดตรงบริเวณหน้าแข้งพ่อแม่ก็ตั้งชื่อให้เด็กคนนี้ว่าบัวลอยเมื่อบัวลอยเจริญเติบโตพ้นวัยทารกไอลายสีแดงตามตัวก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มและลักษณะซึ่งเหมือนเกล็ดปลาช่อนก็เริ่มเห็นชัดว่ามันไม่ใช่เกล็ดปลาช่อนแล้วมันจะคล้ายเกล็ดงูเหลือมเส้นผิวหนังตรงบริเวณเกล็ดแห้งแข็งคล้ายๆหนังงูลอกคราบเวลาเอามือไปรูปบริเวณที่เป็นเกล็ดผิวเกล็ดก็จะหลุดร่วงออกมาได้เหมือนกับแผลตกสะเก็ดทั่วๆไปอย่างนั้นนอกจากเด็กชายบัวลอยจะมีลักษณะแปลกประหลาดบนเนื้อตัวมาตั้งแต่กำเนิดกิริยาของเขาก็ผิดปกติธรรมดาของเด็กทั่วไปนั่นก็คือเมื่ออายุได้2ขวบกว่าเดินเหินได้คล่องแล้วเวลาจะขึ้นบันไดลงบันไดบัวลอยจะไม่เดินขึ้นลงเหมือนกับคนทั่วไปแต่ว่าจะนอนพังภาพกับพื้นแล้วก็ถลายตัวเองลงไปทีละขั้นโดยเอาหัวลงไปก่อนจนกระทั่งถึงพื้นข้างล่างเวลาจะขึ้นบันไดก็จะถลายตัวเองขึ้นไปในลักษณะเดียวกันแม้เวลาจะนอนบัวลอยก็นอนไม่เหมือนเด็กอื่นคือหาราวไม้หรือว่าราวระเบียงเป็นที่เกี่ยวขาแล้วก็ห้อยหัวลงมาลักษณะการขึ้นบันไดลงบันไดตลอดจนท่านอนของบัวลอยเป็นลักษณะเดียวกับงูเลื้อยไม่มีผิดตอนแรกๆพ่อกับแม่ก็ดุว่าห้ามปรามไม่ให้บัวลอยแสดงกิริยาอาการอย่างนั้นเพราะคิดว่าเด็กเล่นซุกซนทำอะไรพี่เรนแผลงๆแต่ไม่ว่าจะดุจะขู่จะทำท่าเกี้ยนตียังไงบัวลอยก็ยังทำกิริยาท่าทางเหมือนเดิมไม่ยอมเปลี่ยนจนกระทั่งพ่อแม่นี่อ่อนใจก็จำต้องปล่อยให้เด็กชายบัวลอยแสดงกิริยาพิลึกตามที่เขาชอบต่อไปเพราะว่าห้ามยังไงก็ไม่ฟังเมื่อบัวลอยเติบโตขึ้นการแสดงกิริยาท่าทางเหมือนงูที่ว่านี่ค่อยๆหายไปทั้งนี้อาจจะเนื่องจากได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่แล้วก็พวกพี่ๆก็เรียนรู้จดจำกิริยาท่าทางอันเป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปการเคลื่อนไหวแปลกๆก็เลยเลือนหายไปแต่บางครั้งมีใครมาขอให้เขาแสดงท่าทางคล้ายงูให้ดูบัวลอยก็จะแสดงให้ดูทันทีแล้วก็ทำได้อย่างคล่องแคล่วเพราะมีความเคยชินอยู่ก่อนแล้วความวิตกกังวลอีกอย่างหนึ่งของนายตาและนางหนูพุกซึ่งเป็นพ่อแม่ก็คือเรื่องผิวพรรณของบัวลอยซึ่งไม่เหมือนพวกพี่ๆแล้วก็เด็กทั่วไปผิวหนังที่แตกเป็นเกล็ดคล้ายๆงูเหลือมนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเกิดจากอะไรพ่อแม่ก็วิตกว่าจะเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไอ้รอยแตกแล้วก็เกล็ดที่ตัวนี้ไม่ยอมหายไปเสียทีดังนั้นทั้งสองก็เลยพาบัวลอยไปหานายแพทย์เพื่อจะขอให้ตรวจดูคุณหมอที่ประจำอยู่ที่สถานีอนามัยเลิงนกทาก็สอบถามนายตากับนางหนูพุกว่ามีญาติพี่น้องคนไหนมีผิวหนังผิดปกติลักษณะแบบเดียวกันนี้หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นโรคติดต่อจากกรรมพันธุ์ก็ได้ทั้งสองคนก็ยืนยันว่าญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายไม่มีใครมีผิวหนังลักษณะแบบนี้แม้แต่คนเดียวหมอก็เลยให้ยามาลองทาดูก่อนบัวลอยทายาโรคผิวหนังจนหมดตลับก็ไม่ปรากฏผลอะไรผิวหนังที่แตกเป็นลายงูเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นพ่อกับแม่ก็เห็นว่ารักษาก็ไม่เกิดผลแล้วก็ลูกก็ไม่ได้มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใดก็เลยไม่คิดจะหาทางรักษาอีกค ความเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตก็คือนานๆครั้งเกล็ดตามเนื้อตัวของบัวลอยนี่จะลอกหลุดออกสักทีนึงคล้ายๆกับการลอกคราบของงูไม่มีผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเวลาผ่านไปกระทั่งบัวลอยมีอายุได้3ขวบเริ่มพูดได้เขาก็เจริญวัยเป็นปกติดีทุกอย่างเพียงแต่เนื้อตัวแตกระแหงเป็นลายเกล็ดงูเกือบจะทั่วตัวเท่านั้นโดยเฉพาะที่หน้าแข้งเนี่ยจะมีลายชัดเจนมากคนที่เพิ่งเห็นนึกว่าจะเป็นโรคผิวหนังก็มักจะรีบถอยออกห่างเนื่องจากกลัวจะเป็นโรคติดต่อแต่พ่อแม่ก็ยังรักเอ็นดูบัวลอยเหมือนกับลูกคนอื่นๆไม่ได้นึกรังเกียจเดียดฉันแม้แต่น้อยวันหนึ่งที่วัดโพธารามเขาจัดงานบุญประจำปีขึ้นในตาก็ไปเที่ยวที่งานนั้นพร้อมกับพาบัวลอยลูกชายไปด้วยเมื่อไปถึงบริเวณงานก็ปล่อยให้บัวลอยวิ่งเล่นที่ลานวัดซึ่งมีคนเดินไปเดินมาพลุกพล่านตอนนั้นบัวลอยกำลังวิ่งเล่นอยู่ก็มีผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งเดินผ่านมาพอบัวลอยเห็นหน้าชายสูงอายุคนที่ว่าเขาหยุดวิ่งเล่นทันทีแล้วก็จ้องมองหน้าเขม็งด้วยสายตาโกรธแค้นทั้งที่เพิ่งเห็นหน้ากันเป็นครั้งแรกเสร็จแล้วบัวลอยก็วิ่งเข้าไปกระตุกชายผ้านุ่งของผู้ชายคนนั้นตะโกนต่อว่าด้วยเสียงอันดังตะเหี่ยวใจร้ายตะเหี่ยวใจร้ายผู้ชายสูงอายุคนนั้นมีชื่อว่าเหี่ยวจริงๆด้วยก็รู้สึกงงๆที่อยู่ๆมีเด็กตัวเล็กๆมากระตุกชายผ้านุ่งแล้วก็พูดว่าตัวใจร้ายพอดีนายตาเห็นลูกเข้าไปพูดจาไม่ดีกับผู้ใหญ่ประกอบกับก็รู้จักคุ้นเคยกับตาเหี่ยวมาก่อนก็รีบเข้าไปดึงบัวลอยออกมาพลางขอโทษขอโพยแทนลูกตาเหี่ยวก็หัวเราะไม่ถือสาแล้วแกก็เดินจากไปเวลานั้นนายตาซึ่งเป็นพ่อก็ยังไม่ได้สะกิดใจอะไรก็อุ้มบัวลอยออกเดินเที่ยวงานต่อไปอีกกระทั่งสมควรแก่เวลาก็พาลูกกลับบ้านพอถึงบ้านนั่งพักพอหายเหนื่อยแล้วก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าทำไมบัวลอยถึงได้แสดงกิริยาวาจาก้าวร้าวกับตาเหี่ยวซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะก็เรียกบัวลอยเข้ามาซักถามสาเหตุที่ไปต่อว่าแกอย่างนั้นบัวลอยก็ก้มหน้านิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็เงยหน้าขึ้นมาบอกเล่าถึงเรื่องราวที่ทำให้นายตาถึงก็ตกตะลึงคิดไม่ถึงว่าลูกตัวน้อยๆของตัวจะพูดออกมาเป็นเรื่องเป็นราวพิสดารอย่างนั้นบัวลอยเล่าอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องเป็นราวผิดวิสัยเด็กอายุ3ขวบกว่าบัวลอยเล่าบอกว่าเมื่อชาติก่อนเนี่ยเขาเกิดเป็นกวางตัวเมียพออายุได้15ปีก็ถูกนายพรานยิงตายที่ภูหินปูนซึ่งอยู่เลยถ้ำอ่างน้ำจางขึ้นไปสถานที่เราเนี่ยมีอยู่แต่ว่าเด็กเนี่ยไม่เคยรู้ไม่เคยไปมาก่อนหรอกแต่เขาก็พูดได้เสร็จแล้วเขาบอกว่าหลังจากที่เขาตายแล้ววิญญาณก็ล่องลอยไปหาผีเจ้าสีสงครามผีเจ้าสีสงครามเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจมีฤทธิ์ในป่าแถบนั้นผีเจ้าสีสงครามก็สั่งให้ไปเกิดเป็นงูตัวเมียตอนไปเกิดเป็นงูจำได้ว่าเข้าไปทางปากแม่งูเมื่อเกิดแล้วก็อยู่ในถ้ำอ่างน้ำจางพร้อมกับงูเหลือมใหญ่หลายตัวนอกจากจะมีงูเหลือมอยู่ยังมีเสืออยู่ร่วมถ้ำเดียวกันแต่ว่าไม่ทำอะไรกันต่างฝ่ายต่างอยู่งูเหลือมใหญ่ทั้งหมดก็ทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติอันล้ำค่ามีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์ในนั้นครั้นเมื่อโตเป็นงูใหญ่ก็เกิดรักใคร่กับงูหนุ่มตัวหนึ่งจนกระทั่งตั้งท้องเวลาออกไปหากินก็จะแยกกันไปไม่เลือกว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนที่หากินตามปกติของตัวก็คือบริเวณห้วยอ่างน้ำจางซึ่งเวลานั้นน้ำในห้วยมีมากแล้วก็ตรงกับปลายฤดูฝนมีธารน้ำไหลหลายสายไหลซอกซอนลงมาจากยอดเขาตัวก็ไปนอนพาดขวางทางน้ำไหลในช่วงที่ค่อนข้างแคบเพื่อจะหลอกสัตว์เล็กๆพวกกระรอกกระแตสัตว์เหล่านั้นก็คิดว่าเป็นท่อนไม้หรือว่าคันดินก็ไต่ข้ามไปเพื่อจะไปอีกฝั่งหนึ่งตัวก็จะจับกินเป็นอาหารเสียเด็กชายบัวลอยเล่าเรื่องในอดีตชาติของตนให้พ่อฟังอย่างตะกุกตะกักตามภาษาเด็กอาศัยว่านายตาเนี่ยคอยซักคอยถามก็พอประติดประต่อเรื่องราวได้ค่อนข้างชัดเจนบัวลอยเล่าต่อไปบอกว่าวันที่พบกับตาเหี่ยวเนี่ยตัวก็ออกไปหากินที่อ่างน้ำจางเหมือนเดิมโดยนอนขดตัวรอคอยให้สัตว์มากินน้ำขณะที่นอนอยู่เงียบๆหมาพรานสองตัวก็เข้ามาถึงตัวก็เห่าเสียงลั่นเลยทำท่าจะกัดตัวก็เตรียมสู้ไม่มีความหวาดกลัวอะไรทั้งยังคิดจะจับหมาพรานสองตัวนั้นกินซะได้ซ้ำขณะที่งูเหลือมหรือว่าเด็กชายบัวลอยเตรียมสู้กับสุนัขสองตัวคืออีแตนกับอีแดง หมาไทยที่ถูกฝึกให้ไล่ล่าสัตว์ขนาดเล็กของพรานเหี่ยวตอนนั้นตาเหี่ยวหรือว่าพรานเหี่ยวนี่ก็เดินลุยน้ำมาที่งูในมือถือพร้ามาด้วยพรานเหี่ยวต้องการจะฆ่างูเหลือมเอาไปกินงูก็เตรียมต่อสู้ด้วยสัญชาตญาณเด็กชายบัวลอยเล่าว่าตัวกัดพรานเหี่ยวเข้าที่บ่าตาเหี่ยวใช้พร้าฟันทั้งสองฝ่ายสู้กันนานตั้งแต่เช้าจนเกือบเที่ยงก็ยังไม่มีใครแพ้ใครชนะตาเหี่ยวยอมเป็นฝ่ายเลิกราเดินกลับไปก่อนส่วนตัวก็กลับไปที่ถ้ำอ่างน้ำจางแล้วก็ดื่มน้ำที่ปากถ้ำแล้วก็นอนพักด้วยความอ่อนเพลียแต่ว่าพรานเหี่ยวนี่ไปแล้วก็กลับมาอีกคราวนี้พาเพื่อนมาด้วยกันสองคนคือนายโบนามสกุลดอกบัวกับนายสาพิมพ์ภาพมาถึงบริเวณที่สู้กับงูก็ไม่เจองูพอดีได้ยินเสียงสุนัขมันเห่างูที่หน้าถ้ำอ่างน้ำจางทั้งสามคนก็ตามไปกระทั่งพบงูเหลือมนอนขดอยู่เด็กชายบัวลอยเล่าว่าขณะที่เป็นงูอยู่นั้นตัวยังคิดเสียใจที่ไม่ควรมาอยู่นอกถ้ำหากเข้าไปอยู่เส้นในถ้ำก็คงจะปลอดภัยแต่ว่าตอนนั้นมันสายเกินไปแล้วนายโบก็ใช้เชือกทำบ่วงพยายามจะรัดคอตอนแรกตัวหลบทันแต่พอคล้องครั้งที่สองหลบไม่ทันก็เธอถูกรัดคอจนแน่นรู้สึกจุกเสียดข้างในไปหมดแล้วความรู้สึกก็ดับวูบไปหลังจากที่ตายไปแล้ววิญญาณซึ่งเป็นอธิสมานกายยังอยู่ในรูปลักษณ์ของงูได้แยกออกจากร่างเฝ้ามองดูตาเหี่ยวกับเพื่อนใช้เชือกลากงูไปตามทางเดินโดยมีพรานเหี่ยวเดินตามหลังคอยระวังเพราะว่ากลัวงูเหลือมตัวผู้จะตามมาแก้แค้นขณะที่ติดตามคณะล่างูซึ่งแสดงท่าทางดีใจที่ล่างูใหญ่มาได้ตัวก็มีความรู้สึกสงสารร่างไร้วิญญาณของตัวมากเนื่องจากเส้นทางที่ผ่านมาเป็นทางขรุขระมีตอไม้มีหนามมีหินตลอดทางก็ทำให้หนังฉีกขาดหลุดลุ่ยกระทั่งมาถึงเถียงนาของตาเหี่ยวที่นั่นก็มีคนอยู่หลายคนจากนั้นพวกเขาก็ผ่าท้องงูเอาไข่ออกมาพร้อมกับเครื่องในเสร็จแล้วก็ถลกหนังออกก่อนที่จะหั่นลำตัวเป็นท่อนเอาลงไปต้มในหม้อดินขนาดใหญ่เป็นบางส่วนพอเนื้อสุกแล้วก็ตักขึ้นมาแบ่งกันกินอย่างอร่อยอร่อยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับระหว่างที่ตาเหี่ยวกับพวกกำลังกินเนื้องูต้มอย่างอร่อยอร่อยกันอยู่นั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งท่าทางเรียบร้อยเดินเข้ามาแล้วก็มาร่วมกินงูต้มกับเขาด้วยพอผู้ชายคนนี้กินแล้วก็ถือเนื้องูท่อนขนาดศอกเอากลับไปด้วย2ท่อนผู้ชายคนนี้ก็คือนายตาแสงวงซึ่งเป็นพ่อของเด็กชายบัวลอยนั่นเองเด็กชายขณะที่เป็นวิญญาณงูพอเห็นนายตาก็เกิดความรู้สึกถูกชะตาและชอบขึ้นมาทันทีเมื่อนายตาเดินกลับบ้านตัวก็เลยขึ้นไปขดอยู่บนบ่าหมายถึงวิญญาณงูวิญญาณงูก็ตามนายตาไปด้วยพอถึงบ้านที่อยู่ของนายตาก็ลงจากบ่าไปขดอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเพราะว่าจะตามเข้าไปในบ้านไม่ได้เนื่องจากมีชายร่างใหญ่ท่าทางดุร้ายไม่ให้เข้าใกล้ตัวเรือนคงจะเป็นพระภูมิเจ้าที่หรือว่าผีบ้านผีเรือนเวลาผ่านไปไม่นานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินลงมาจากเรือนตัวก็รู้สึกเฉยๆผู้หญิงคนนั้นก็คือน้องสาวของแม่หรือว่าน้าของบัวลอยในชาติปัจจุบันตอนที่แกเดินลงมานี่เฉยๆจนกระทั่งมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเดินตามมาพอเห็นผู้หญิงคนนี้รู้สึกรักและชอบอยากจะอยู่ใกล้ๆเขาพอผู้หญิงคนที่ว่าอ้าปากจะดื่มน้ำวิญญาณของตัวก็พุ่งเข้าทางปากแล้วความคิดก็ดับวูบไปผู้หญิงคนนี้ก็คือนางหนูพุกแสงวงซึ่งเป็นแม่ของเขาเองสำหรับเรื่องของบัวลอยเด็กชายที่เป็นงูเหลือมในชาติก่อนเริ่มต้นจากการพูดเล่าต่อๆกันมากระทั่งเป็นข่าวกระจายออกไปอย่างกว้างขวางพระมหาถวัลย์อาจารย์สุโพวัดทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไปสวดมนต์ฉันเช้าที่บ้านมหาสุวัตเมื่อวันที่10มีนาคมปี2511บังเอิญไปนั่งใกล้ๆกับท่านพระครูเมธาวัดวัดชัยมงคลพระครูเมธาวัดท่านไปได้ยินเรื่องงูเหลือมมาเกิดเป็นลูกคนแล้วก็นำออกอากาศมีประชาชนสนใจจำนวนมากพระมหาถวัลย์ท่านก็เกิดสนใจขึ้นมาบ้างก็ตั้งใจจะไปดูด้วยตัวของท่านเองวันที่15มีนาคม2511เวลา 7:00 น.คณะของพระมหาถวัลย์ก็ออกเดินทางจากวัดทุ่งศรีเมือง ไปยังอำเภอเลิงนกทาไปถึงที่ว่าการอำเภอเลิงนกทาเวลา 11:00 นตอนนั้นคุณวรวิทย์ปลัดอำเภอได้วิทยุล่วงหน้าไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านหนองแสงให้แจ้งแก่พ่อแม่ของเด็กชายบัวลอยว่าให้ไปรออยู่ที่วัดโพธารามคณะก็พักฉันเพลที่วัดเขมชัยยาเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปที่บ้านหนองแสงเวลาบ่ายโมงกว่าเวลานั้นเด็กชายบัวลอยพร้อมกับพ่อแม่ก็คอยอยู่ที่วัดโพธารามแล้วเวลานั้นเจ้าอาวาสไม่อยู่มีบุคคลที่ร่วมอยู่ในการพบปะวันนั้นนอกจากพระมหาถวัลย์และเด็กชายบัวลอยแสงวงแล้วก็ยังมีบุคคลอื่นๆเช่นพระเทพมงคลเมธีเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เจ้าคณะตำบลบ้านขีมชาตินายวรวิทย์ชนกุลปลัดอำเภอนายสวัสดิ์น้อยอินพัฒนากรอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านภิกษุสามเณรวัดโพธารามนายตาแสงวงพ่อของบัวลอยนางหนูพุกแสงวงแม่ของบัวลอยแล้วก็นายสมนึกสุธาธรรมอาจารย์ในวิทยาลัยครูอุบลราชธานีเป็นผู้ถ่ายภาพแล้วก็บันทึกเรื่องราวโดยละเอียดพระมหาถวัลย์ปริญญา9ประโยคจบวิชาปรัชญาปริญญาโทจากวิทยาลัยนาลันทาประเทศอินเดียพอกลับมาจากวัดทุ่งศรีเมืองแล้วก็เขียนหนังสือภายใต้ชื่อเรื่องว่างูเหลือมกลับชาติมาเกิดเป็นคนพิมพ์ออกเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2511พระมหาถวัลย์ได้เล่าถึงการคุยกับเด็กชายบัวลอยครั้งนั้นว่าถามว่าหนูชื่ออะไระเด็กก็บอกว่าชื่อบัวลอยครับเด็กชายบัวลอยก็ยิ้มหลบสายตาลงต่ำชำเลืองดูถ้วยเป๊ปซี่เย็นเจี๊ยบที่วางอยู่ข้างๆแต่ถึงใครจะรบเร้ายังไงเขาก็ไม่ยอมแต่ต้องบัวลอยถอนหายใจหอบเฮือกใหญ่เนื่องจากเพิ่งจะเดินมาจากบ้านทั้งตื่นเต้นคนแปลกหน้าล้อมวงอยู่ทั้งวงเหล่าไทยมุงก็พากันซุบซิบซุบซิบนะมหาถวัลย์ก็ถามว่าอายุเท่าไหร่เขาก็บอกว่า13ปีครับมหาถวัลย์ก็ถามชี้ไปที่ตัวของเขาว่าทำไมถึงลายอย่างนี้เขาก็บอกว่าเป็นงูครับงูอะไรงูเหลือมครับขอจับเกร็ดนี่หน่อยได้ไหมได้ครับเจ็บไหมไม่เจ็บครับการทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอดีตชาติของเด็กชายบัวลอยเป็นงูเหลือมจริงหรือเปล่าไม่ได้ทำเพียงแค่ครั้งเดียวแต่มีการสัมภาษณ์สอบถามหลายครั้งหลายหนและเด็กก็ให้คำตอบตรงกันทุกครั้งซึ่งว่าถ้าหากว่าได้รับการเสี่ยมสอนให้โกหกหรือว่าแต่งเรื่องมดเท็จขึ้นมาเนี่ยคำตอบก็คงจะผิดเพี้ยนหลงลืมไปไม่มากก็น้อยแต่นี่เหมือนกันทุกครั้งวันที่17มิถุนายน2511คณะทดสอบพิสูจน์เด็กชายบัวลอยก็เดินทางไปอีกไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งคณะพิสูจน์ได้สอบถามนายตาแสงวงผู้เป็นพ่อของเด็กชายบัวลอยถึงเหตุการณ์ก่อนเด็กชายบัวลอยจะมาเกิดนายตาก็ให้ปากคำแก่พระมหาถวัลย์และพระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าผมชื่อตาครับมีลูกทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดรวม9คนบัวลอยเป็นคนที่8ลูกทั้งหมดนี้เกิดจากผมแล้วก็นางหนูพุกทั้งหมดนะครับวันเกิดเหตุเนี่ยผมตั้งใจจะไปซื้อกระบือพอเดินทางผ่านไปทางเถียงนาของตาเหี่ยวก็เห็นคนเขามุงดูงูใหญ่กันแน่นก็แวะเข้าไปดูพอเข้าไปแล้วตาเหี่ยวก็ชวนให้กินงูต้มด้วยกันก็กินทั้งเนื้อทั้งไข่งูด้วยกินแล้วก็นั่งคุยกันถึงเรื่องราวที่ตาเหี่ยวไปฆ่างูได้ตลอดถึงความอร่อยที่ได้กินงูต้มกันคราวนั้นก็นั่งกินกันจนกระทั่งบ่ายก็เลิกล้มความตั้งใจที่จะไปซื้อควายก็เดินกลับบ้านคนเดียวก็ไม่รู้สึกว่ามีใครตามมาด้วยอะไรหรอกได้แต่นึกดีใจที่ได้กินงูต้มอิ่มหนำสำราญเท่านั้นเองนอกจากนี้ก็ยังเอาเนื้องูติดมา2ท่อนแต่ละท่อนก็ยาวประมาณสักศอกนึงที่เห็นเป็นงูขนาดใหญ่มากตัวโตสัก3กำแล้วก็ยาวประมาณ13ศอกครับในตาแสงวงผู้เป็นพ่อก็เล่าให้ฟังนางหนูพุกซึ่งเป็นแม่ก็บอกคืนวันนั้นน่ะฉันกินข้าวเย็นเสร็จแล้วฉันก็เข้านอนแต่หัวค่ำพอเลยค่อนคืนไปแล้วก็ฝันว่ามีงูใหญ่ตัวนึงมาขออยู่ด้วยงูนั้นเขาไม่ได้ทำร้ายอะไรฉันหรอกนับตั้งแต่นั้นมาก็ฝันในทำนองเดียวกันเรื่อยมาบางคราวก็ฝันว่าได้อุ้มงูใหญ่บางครั้งก็ฝันว่างูใหญ่มาขอดูดนม ก็เรื่องเป็นอย่างนี้มาเรื่อยจนกระทั่งครบกำหนดคลอดพอคลอดออกมาเห็นลูกชายมีลายเป็นงูเต็มตัวเหมือนกับที่ปรากฏในความฝันฉันก็สลดสังเวชใจแท้ๆสองสามวันแรกนั้นไม่กล้าแตะต้องเกิดความรู้สึกสะอิดสะเอียนพร้อมกับนึกถึงภาพงูใหญ่ที่มาปรากฏในความฝันก็กลัวไปต่างๆนานาก็เป็นลูกของตัวน่ะนะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะภาพงูใหญ่ในฝันน่ะฉันลืมไม่ลงจนกระทั่งทุกวันนี้ข้อมูลที่นางหนูพุกเล่าคล้องจองกับนายตาผู้เป็นสามีเล่ารวมทั้งตรงกันกับที่เด็กชายบัวลอยเล่ามาทั้งหมดเหลืออยู่แต่พรานเหี่ยวคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ได้พูดเกี่ยวกับงูเหลือมออกลูกเป็นคนคราวนี้เพราะฉะนั้นคณะของพระมหาถวัลย์ก็เดินทางไปพิสูจน์ที่บ้านพรานเหี่ยวต่อไปโดยมีเด็กชายบัวลอยร่วมทางไปด้วยพรานเหี่ยวหรือว่านายเหี่ยวนามสกุลกุมารสิทธิ์เป็นคนบ้านสีแก้วอยู่ห่างจากบ้านของบัวลอยประมาณสัก 4-500 เส้นการไปบ้านพรานเหี่ยวนี่ไม่ง่ายเพราะว่าออกจากตัวจังหวัดอุบลไปตามถนนสายอุบลนครพนมไปถึงอำเภอเลิงนกทาแล้วก็แยกเข้าทางแยกไปบ้านสาวงามอีก14กิโลเมตรเส้นทางไปบ้านสาวงามนั้นงามจริงๆธุระกันดารเหลือเกินนอกจากผิวทางจะเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วงก็เป็นแอ่งเป็นโคลนขวางเกือบเต็มถนนคณะของพระมหาถวัลย์ก็ลุยรถไปถึงบ้านสาวงามเสร็จแล้วก็ต่อไปบ้านส้มฟอยอีก 7-8 กิโลเมตรคราวนี้ก็เข้าไปในกลางป่าทึบเงียบสงัดแล้วทางรถก็หมดแล้วทีนี้ต้องเดินเข้าไปอีกหลายกิโลเมตรกว่าจะถึงบ้านตาเหี่ยวระหว่างที่เดินเท้าไปบ้านพรานเหี่ยวนี้พระมหาถวัลย์ก็เดินเร็วมากเดินนำหน้าทิ้งคณะตามหลังไกลลิบเลยคณะที่ตามหลังก็เลยหลงป่าแต่ว่าเด็กชายบัวลอยอาสานำทางไปเองโดยบอกว่าผมจำทางได้ครับเมื่อสมัยเป็นงูเหลือมผมเคยเลื้อยมาหากินที่เนี่ยไปอีกหน่อยก็ถึงบ้านพรานเหี่ยวครับปรากฏว่าเด็กชายบัวลอยก็พาไปทั้งที่เด็กชายบัวลอยไม่เคยมาที่นี่เลยเวลาประมาณ 15:30 คณะของพระมหาถวัลย์ก็มาถึงเถียงนาของพรานเหี่ยวเป็นเรือนไม้หลังเล็กๆปลูกอยู่บนเนินในเหี่ยวเล่าให้พระมหาถวัลย์ฟังบอกว่าข่าวเด็กระลึกชาติเมื่อชาติก่อนเป็นงูเหลือมแล้วมาเกิดเป็นคนตัวเองก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันแต่ไม่ได้สนใจกระทั่งไปเที่ยวงานบุญที่วัดโพธารามมีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆมาดึงชายผ้าแล้วก็ต่อว่าว่าเป็นคนใจร้ายตัวเองก็แปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรต่อมาตัวบวชเป็นพระภิกษุได้ยินข่าวว่าเด็กชายบัวลอยซึ่งบอกว่าอดีตชาติของเขาเนี่ยเป็นงูเหลือมกล่าวพาดพิงมาถึงตัวก็ได้เดินทางไปพบเด็กชายบัวลอยที่วัดโพธารามเอาได้มาผูกข้อมือขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันเสียอย่าได้มีอาฆาตพยาบาทสืบต่อไปเลยเด็กชายบัวลอยก็รับคำแล้วก็ไม่คิดโกรธแค้นพรานเหี่ยวอีกเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงคณะพระมหาถวัลย์ก็ได้ให้พรานเหี่ยวและเด็กชายบัวลอยพาไปที่ถ้ำอ่างน้ำจางระหว่างทางนักข่าวก็ซักถามเด็กชายบัวลอยถามว่าถ้ำที่ว่าเคยอยู่เมื่อตอนเป็นงูเหลือมน่ะอยู่ที่ไหนเด็กชายบัวลอยก็บอกว่าอยู่ที่เขาน้ำจางใหญ่แค่ไหนแล้วข้างในเป็นยังไงใหญ่มากครับใหญ่นะใหญ่แค่ไหนใหญ่ยังกับสนามเลยเข้าไปลึกไหมลึกมากลึกสักเท่าไหร่หลายเส้นครับในถ้ำมีกี่ชั้นมี2ชั้นครับข้างในถ้ำมีน้ำไหมไม่มีถ้ามีก็น้อยมากมีแค่บางแห่งข้างในมีอะไรอยู่มีงูอย่างอื่นมีอะไรไหมมีพระของพ่อเท่าสีสงครามมีมากเท่าไหร่โอ้มีเยอะนอกจากนี้เด็กชายบัวลอยยังถูกซักถามความเป็นอยู่ในถ้ำตอนเป็นงูเหลือมอีกว่าอยู่อย่างไรในถ้ำตอนนั้นนอนอยู่ส่วนล่างของถ้ำนอนกับใครนอนกับงูตัวผัวอยู่ด้วยกันกับผัวกี่ปี 4-5 ปีกินนอนด้วยกันยังไงก็เกี่ยวรัดกันคณะของพระมหาถวัลย์มาถึงถ้ำน้ำจางพร้อมด้วยพรานเหี่ยวและเด็กชายบัวลอยปากถ้ำก็เป็นป่ารกชัดปากถ้ำสูงประมาณเมตรครึ่งกว้างประมาณ3เมตรจากปากถ้ำก็เป็นโพรงชอนลึกลงไป2เมตรพระมหาถวัลย์ลงไปดูภายในถ้ำพบว่าภายในถ้ำมีบริเวณกว้างแต่ว่าไม่ได้เข้าไปลึกจนสุดถ้ำเพราะว่าเกรงว่าจะเจอกับงูเหลือมตัวผู้ผัวของบัวลอยในชาติก่อน สำหรับพระพุทธรูปในถ้ำนี่พรานเหี่ยวเป็นผู้เอาไปหมดมีพระพุทธรูปประมาณ40องค์สูงตั้งแต่ 3-4 นิ้วไปจนกระทั่งถึง1ศอกแต่ละองค์ก็มีอักษรขอมจารึกไว้ตรงฐานว่าพ่อเฒ่าศรีสงครามกับเมียสร้างไว้รอศ .101 พระพุทธรูปเหล่านี้พรานเหี่ยวให้คนอื่นไปหมดเพราะกลัวผีพ่อเฒ่าศรีสงครามเด็กชายบัวลอยถูกพิสูจน์หลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เชื่อได้ว่าอดีตชาติก็เป็นงูเหลือมแล้วก็ได้เกิดมาเป็นคนในชาติปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากและก็ในกรณีของเด็กชายบัวลอยระลึกชาตินี้ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงการตายแล้วเกิดหรือว่าการวนเวียนของคนที่ตายไปแล้วต้องไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นประเภทนี้หรือไม่ก็ไปเกิดในภพภูมิต่างๆไม่ใช่ตายแล้วดับสูญไปเฉยครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ